سورة البقرة درس نمبر 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس أي خلقوا کلو خورای مما فی الارض دا غسنا چې پزمکه کې دی حلالا طیبا حلال پاکیزه ولا تتبعوا تابیداری مکوی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاسو دپاره دشمن د ښکارا. په دې آیات کریمه کې رد دی په تحریمات لغیر الله اور راتلون کی آیتونو کې چې دې ته به وویل شو چې تاسو ولې هغه څیزونه چې الله حرام کړی دي هغه ته تاسو ولې حلالو نسبت کوئ، نو هغې به دلیل کې خپل د پلار نیکه دلیل پیش کاو. نو د دې وجې نه څنګه چې دلته رد په تحریمات ته غیر الله کیږي په مثال، نو دغه رنګې هغې دا اتباع او دا تابیداری د داسې خبرو به یې په څه کوله چې الفین علیه آباءنا، موږ موندلي دي په دې باندې خپل مشران، نو د خپلو مشرانو د تابعدارۍ د هغې خبره کیږي. او ورسره یو مثال بیانیږي چې کله یو سړي ته ته د حق خبره کوي او دې حق نه مني، نو د هغه مثال یې بیان کړی دی او په حق باندې تا سره حق قبلول نه غواړي، نو د هغه مثال یې بیان کړی دی. او دی د دې خبرو دپاره به دلیل کې خپل مشران پیش کولو. او بیا آخر کې چې باب ختمی نو رد کی په شرکی فعلی باندې، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله، رد شرک فعلی وکی. نو فرمای یا ایها الناس ای خلقو کلو خوری مما فی الارض دا غسنا چی پزمکه کی دی حلالا حلال طیبا فاکیزا، زمکی نا چی کم سیزون راوزی تول خلقو تمالون دی غلدا داندا میوی دی، خو بشرط دی چی اغا پزان مانی دس دا وجن حرام نکی لکه دبل سر دی زیاده اوکو. نو حلال شیزو د ځمکې نه راوتی دی خو تا په زیاتی د چانه قبضه کو، نو هغه سبب د حراموالی ګرځي. نو د دې وجې نه حلال خورئ. دارنګې چې کوم سیزونه د خوراک لکه حیواناتو کې هغه چې الله تبارک وتعالی دله حلال کړي دي، نو هغه حلال حیوانات هغه خورئ. نو اوس دوه قسمه سیزونه دي، یو هغه چې ذات حلالي او بل هغه چې د څه د وجې نه هغه حرام وګرځي حلال شي خو د څه د وجې نه حرام وګرځي. لکه اوس مثلا څاروی غوا ګډه بیزه اوخ دا الله تبارک وتعالی حلال کړي د خوراک لپاره، اوس ته دغه ګډه بیزه د بابا منخ ته وګرځی هغه حلال شی دی حرام کړه، نو دا د څه د وجې نه تا حرام کړه. دغه رنګې لکه موږ چې څنګه په شروع کې ووی غلا میوه دانه حلاله ده، خو تا د چانه په زور یا په غلا باندې واغستې ده نو هغه در باندې حرام ګرځي. نو خورئ د فاکیزو نه هغه پلید سیزونه ولې خورئ ناپاکه، پاک سیزونه خورئ د پاکو دپاره الله تبارک وتعالی ذریعې سوره زیاتې ګرځولې دي، ډېرې غټې ذریعې د حلالو دپاره دي. الله تبارک وتعالی څنګه نعمتونه زمونږ دپاره پیدا کړي، کچرې موږ د الله د حکم مطابق استعمالو نو په دنیا کې هم خوشحالۍ سبب ګرځي او آخرت کې هم د نجات سبب د انسان دپاره ګرځي. او په دنیا کې هم تا دا وښودل چې زه د چا بنده یم او د هغې ذات د بندګۍ په شکل کې به زه خپل دا ثبوت پیش کوم چې هغه کوم سیزونه ما دپاره حلال کړي دي زه به هغه استعمال کراولم، کوم سیزونه چې زما دپاره حرام کړي دي هغې نه به زه ځان بچ ساتم. دا بندګي د الله تبارک وتعالی دی تویلی شي. او د دې په عکس باندې شیطان به کوشش کوي چې تا په حرامو کې د انسان دپاره د امتحان په شکل باندې داسې خوند اچول شوی دی چې حلال سیز کې دومره خوند دته نه حاصلیږي څومره چې په حرامو کې حاصلیږي. خو دا هغه چاته څوک چې د ګناهونو د وجې نه په ګناهونو کې ګیر شي نو دته بیا هغه حرام سیزونو کې خوند حاصلیږي. د هغې نه مثلا واخله شراب لکه، او شراب چې کله نیک سړی او د الله تعبیداری څوکو هغه ته داسې چې ورته ګوري او یا نوم یې اوري نو زړه کې نفرت غورځیږي او بعضې خلک پکې خوندونه اخلي. نو هغه خلک چې په ګناه کې ګیر دی هغې ته دا شراب څکل یو ډیر لوی خوند ورکوي. جواره ته وګوره، هغه جوارګر نه تپوس وکړه د هغه څنګه په هغه جوارۍ باندې اموخته دی او خوند یې ولا ورکړی دی. بل طرف ته تاسو وګورئ چا دیرش کاله چا شل کاله چا پنځیش کاله په دې کویت کې تیر کړو د حلالې مزدورۍ کوشش کوي نه هغه ته هغې کې خوند حاصلیږي او دی د حلالو کوشش کوي دته دغه حرام جواري داسې زونه بد لګي. دا د چا کار دی؟ دا د هغه چا کار دی چې چا کې بندګي د الله تبارک وتعالی او د شیطان د بندګۍ نه د شیطان د قدمونو نه ځان بچ ساتي. نو فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. تابعداري د شیطان چې هغه څوره نافرمانۍ دي، که هغه هره نافرماني د الله تبارک وتعالی ده، که هغه فسوق دی فسق دی د الله تبارک وتعالی حکم ماتول دي او کنا هغه حرام کارونه کول دي، که هغه د ګناه کارونه کول دي، ظلم او زیاتې کول دي، که هغه د چا سره د ژبې په ذریعې سره یې او کنا د خوراک په ذریعې سره یې او که په بل باندې د تجاوز او د ظلم په شکل کې، نو دا تابعداري د شیطان ده. او شیطان همیشه د پاره دا کوشش کوي چې دا انسان به زه څنګه د الله د بندګۍ نه وباسم او د غیر الله بندګۍ طرف ته به دې زه راکاږم. دا د شیطان کار دی. نو الله پاک وایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین، ستاسو لپاره دشمن ښکاره دی. الله تعالی دشمنی ښکاره کړې ده. اوس که یو څیز تا نه پټي بیا لا انسان ته خطره یي، خو الله تبارک وتعالی د ده دشمنی چې قرآن د الحمد نه واخلې تر د وناس پورې وګوره، الله تبارک وتعالی په دې قرآن کې د شیطان د دشمنی حتی دا چې ستا د نیکه سره هغه د دانې د خوراک تفاره په سک شکل باندې وسوسه واچوله او د آدم علیه السلام نه هیر شوي و، فنسیه ولم نجد له عزما. نو د دې وجې نه هغه انسان چې په هیره باندې یا څه د وجې نه ګناه کې ګیر شي نو په دغه ګناه باندې انسان له زر راګرځېدل چا ته پکار دي؟ الله تعالی ته راګرځه. د دې دشمن سره چرته ملګرتیا او دوستی جوړه نه کوي، دا ستا دشمن دی. انما یعمرکم، یقینا حکم کوي تاسو ته بسوء، پناکار وینا والفحشاء او پناکار کار، وان تقولوا دا چې وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. دا شیطان بسوء وینا کوي تاسو ته په څه باندې؟ بسوء په خبرو باندې چې هغه ناکاره خبرې دي، اقوال شرکیه، یا پلانکي رامدد شي د پلانکي په نوم باندې. پلانکي سره ډېر لوی طاقت دی چې څوک ورله تللي دي محرومه یې نه دي پرېښي. دا د شرک اقوال په خلکو کې خورول او دا د شیطان کار دی چې دغه خلکو کې خورئ او بیا چې څوک د دې تابعداري کوي ده پسې دا د خلکو شیطان دی، ځکه چې انسان امت شیطان ویلی دی چې کله دی د شیطان سره دوستی وکړو د شیطان په لار روان شي نور خلک راکاږي هغې لارې ته، دا د انسانانو شیطان دی. بیا نو د دې وجې نه هغه اقوال شرکیه کارونه هغه ویناګانې د شرک د هغې نه ځان بچ ساته، والفاشا او کارونه د شرک، کارونه د شرک. اوس یو سړی دی هغه ته د الله تبارک وتعالی د حکم د طرف نه حکم دی چې ته به بندګي او عجزي یو الله ته کوي او دې لړ شي بل چاته په سجده باندې پرېوځي، که هغه قبر دی، که هغه ګټه ده، که هغه په مخلوقات کې هر یو څیز دی، خو چې کله دی ورته نو دا کار د شرک ده وکړو. دارنګې د هغې بابا او د هغې ولي او د هغې غیر الله چې هر څه دي د هغه په نوم باندې منښته ورکول، نظر نیاز ورکوي، څه ورکوي، دا ټول په کارونو د شرک کې راځي. نو دا شیطان سړي ته په دغې خبرو باندې د وینا کوي چې یاره راګیر کی انسان د ځان سره په دې خبرو کې، و ان تقولوا دا چې ووایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. د شیطان کار دا دی چې تا ته به دا نمونه حالات راولي چې تا په ذریعه سره د دایرې د اسلام نه دی بهر کوي. نو خیال کوه چې د دایرې د اسلام نه چرته بهر نه شي په هغه خبرو باندې چې تا ته یې پته نه او په الله تبارک وتعالی باندې دروغ جوړ کړي. ومن ازله ممن افترا علی الله کذبا، څوک دې غټ ظالم د هغه چا نه چې جوړی په الله باندې دروغ، دا شیطان به تا ته داسې خبرې را مخې ته کوي چې ستا د طرف نه لکه مثلا ته ورته ووایي چې یاره ته غیر الله ولې را مدد کوي، وی ولې الله په قرآن کې نه دي ویلي چې اولیاء کرام را مدد کوي، نو دا په الله دروغ دي که نه دي. دا شیطان به تا نه دا خبرې وباسي او په ممبر به یې دنه وباسي او د جمعې په خطبه کې به یې دنه وباسي، ولې هغه وینا کوي چې تا سره دلیل نشته. زه خو هغې علماو ته حیران یم چې په پاکستان کې او خاص کر بیا په پنجاب کې ورشئ وګورئ حالت د هغه بریلیانو چې هغوی څه نمونه دعوتونه او که نه کوم تبصیرونه یې لیکلي دي، هغه تبصیرونه راواخلئ وګورئ چې په هغې کې څه خبرې لیکلي دي. زه حیران دی ته یم چې د دې نه نور غټه تابعداري به د شیطان د بل سي چې د الله د کتاب په خلاف باندې ته خلکو ته هغه خبرې کوي، دا په الله باندې دروغ جوړول نه شو په الله تبارک وتعالی. او بیا دا خو د شرک او د توحید خبره، بیا د سنت او د بدعتو ته وګوره چې په هغې کې خو وګوره څومره د الله تبارک وتعالی د پیغمبر چې هغه زموږ دپاره الله تبارک وتعالی رهنما او د هغه په طریقه باندې د چلیدو د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم و چې د هغه طریقې نه خلاف بدعات نه وي خبرې په دین کې ایجاد کړی شي او هغه خلکو ته بیانوي، دا د شیطان خودنه نه ده. وإذا قيل لهم اتبعوا كل چوي لشي دي ته تابعداري وکي ما انزل الله دا غا چ نازل نازل کړي دي الله تعالی، قالوا نوای دي بل نتبعوا بل کتابداري کومنګا ما الفينا علي اباءنا، اغا چ مندلي دي من پاغه ما نه خپل مشران، اولو كان اباءهم اگر کو مشران دي لا يعقلون شيئا چ نه پويدل پس شيز ماندي ولا يهتدون او نو دي لار مندون کي. کله چې الله تبارک وتعالی دعوه د توحید پیش وا و الهکم اله واحد، هغې دلایل یې پیش کړه که پیش یې نه کړه؟ دلایل تمانیه، اته دلایل یې پې پیش کړه. او بیا الله تبارک وتعالی هغه خلق وښوده کم خلق چې شریکان نوي د الله تبارک وتعالی سره او د هغې شریکانو برخی خواراو سره چې دی ورته د برخی خاوند وایي د هغې سره داسې مینه کوي لکه څنګه مینه چې د الله تبارک وتعالی سره پکار وه. او د مؤمنانو حالت یې ذکر کړه چې د مؤمن مسلمان مینه دا به د یو الله تبارک وتعالی سره وي، خو چې کله قیامت کې عذاب ویني نو پته به ورته ولګي او د یو بل نه بیزاره شي نو پته به ورته ولګي، بیا به دنیا ته واپس کېدل غواړي خو راتلل بني. نو دې ټولو خلکو ته الله تبارک وتعالی خطاب وفرما یا ایها الناس کلوا من طیب مما فی الارض حلالا طیبا. و خلکو ولی تا تاسو ټول د الله تبارک وتعالى په ځمکه کې د الله مخلوقات یا الله د ځمکه کې حلال او پاک سیزونه پیدا کړی دي هغه وخورئ. د شیطان ولی تابعداري کوي؟ دا ټولې خبرې چې د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف کولو دا د شیطان تابعداري وه. نو فرمایل شو چې دا مه کوئ، نو دوی به په دلیل کې څه شی پیش کو؟ په دلیل کې به دا پیش کو چې زموږ مشرانو موږ په کوم دین باندې موندلی دي موږ به هغه کار کوو. نو مشر چې کله پوهیږي د قرآن او د سنت نه دلیل ورسره وي، خو د هغې مشر تابعداري پرون موږ په درس کې وایو چې دا داسې ده لکه چې د الله تبارک وتعالى تابعداري. خو چې کوم مشر سره د قرآن او د سنت دلیل نه وي او ته د هغه تابعداري کوې، دا ړوند تقلید دی که نه دی؟ دا ړوند تقلید دی. دا تقلید په اسلام کې شته نه؟ دا خو ائمه ویلي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که زما یو خبر راله او بل طرف ته حدیثو، زما خبره دیوال لرا پرېږدی. افسوس چې خلک پوهیږي نه. بعضی دوه حدیثه زده کړي نو آپ ائمه باندې تقلید اعتراض شروع کی. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کې چا راوسته دی؟ نه، داسې مه وایه. من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، چا چې زما د ولی سره دشمنی وکړه د سره زما اعلان جنگ دی. تا ته پته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څوک و؟ هغه غلط شوي هغه له هم یو اجر دی، او که نه صحیح مسله یې کړي هغه له دوه اجران دي، ځکه چې هغه مجتهد دی، اجتهاد اجازت دی هغه ته. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، د علم والا تپوس وکړئ کله چې تاسو ته پته نه. نو هغوی خو ویلي چې زما خبره راله او د حدیث نه خلاف وته دیوال لرا پرېږده. نو هغه خبره هغوی تا ته صفا کړې ده، خو چې ته اوس ړوند تقلید پسې روانې د نننۍ زمانې عالم پسې چې هغه د قرآن او د سنت نه خلاف خبره کوي، ته وایي زموږ مشرانو چې څه کړي دي. نو د مشرکینو هم دغه حال و، وایي زموږ مشرانو چې څه کړي دي موږ به هغه کوو. کم سړی چې د ړوند تقلید پسې رواني او د مشر دلیل را مخې ته کوي او په هغې د قرآن او د سنت دلیل نه، یا یو مثلا نوې راله او د نبی علیه السلام په وخت کې نه وه را پرېوتې ده، په هغې بیا قیاس دی، علما یو ځای شوي دي په هغې باندې باقاعده پیتوې ورکړې شوي دي، بیا وګوره کومه پیتوه چې د حدیث سره نږدې وه ته په هغې کې نیولې نه، په هغې باندې عمل وکړه، کومه چې د حدیث سره تا ته زیات کثرت روایاتو معلومېده هغې باندې عمل وکړه. بیا خو بشرطه دی چې تا کې دومره قابلیت وي چې د هر امام اقوال ټول را جمع کړي، چې دومره قابلیت درکي. هسې دا نه چې د ائمهو پسې او د حق پرستو علماو پسې دوه حدیث دي زده کړي او ته ورپسې کنځلې شروع کړي او ورپسې بدې ویناګانې شروع کړي، نو دا ګورئ هم د شیطان هغه ښودنه ده او په غلطه لار باندې تلل دي. زموږ اسلام داسې دین دی چې دی تا ته صحیح لاره ښیي، خو بشرطه دی چې ته د صحیح لارې د پاره قدم اوچتول غواړې. اوس ته قدم نه اوچتای، ته کوشش نه کوې. حتی دا چې زموږ استاسو په خوا کې یو سړی د دوست کمرې ته تلل غواړي او دی قدم نه اوچتوي، هسې به دی لړ شي؟ قدم به اوچتای که نه؟ دغه رنګې د اسلام هر یو کار په هغې کې به ته د کوشش نه کار اخلي، د کوشش نه پس ته ګوره چې الله تبارک وتعالى تا ته لار کولاوي که نه کولاوي، خو بشرط دی چې ته کوشش کوې. نو دی به وي قرآن او سنت نه، موږ چې خپل مشران مونتي دي په هغه لار به روان یو، نه چې الله را نازل کړي دي هغه نه، موږ چې مشرانو څه کړي دي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، نن هم هغه خبره ده، وایي راشه د قرآن او د سنت ما سره موازینه کو چې ستا قول د قرآن او د سنت مطابق وي، بالکل زما په دواړو سترګو باندې چې زه انکار وکړم زه خو کافر یم، او که ته انکار کوې نو ته سي سي څه دی بیا؟ نه بیا تا ته پنجپیرې وایي، وایي دا ته ایم علماو ته چې کوم دی نو کافر وایي. تا ته تاسو ورته پخپله ووایي که نه، ما زه غلی وم چې ته ما سره قرآن منې نو خو سي مسلمان یې که نه، نو چې قرآن او سنت ما سره نه منې ته سي کافر شوې که نه. نو چې دا خبره کوي وایي نه، دا دومره سپینې سپینې خبرې مه کوئ، دا تاسو وابیان پنجپیریان دارنګې پیتوی پی بیا لګول شروع کړي، دا خو د مشرکانو کار و چې ورته به ووایي د قرآن تابعداري وکوئ اغي بوي نا من خپل مشران پکم دین مانی مون دلی دین فرمای و اذا قيل لهم اتبعوا كل چويل شديت چ تابیداری وکي ما انزل الله دا اغه چ نازل کړي دی الله راز قران تر سره کینا د نبی علی اسلام سنت تر سره کینا نو دیو په دلیل کې سوې پلان کی بابا جی ویلی دی دا کتابونه وګور غټ غټ کتابونه لیکلي شوی دی و پلان کی بابا جی په دین کې تا پته ده ا دلیل نه او کړه قران او سنت دلیل نه نقال ویل بدی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکی تابیداری کو مونږ د هغې چې موندلی دي مونږ په هغې باندې خپل مشران اولو کان آباءهم اگر کو مشران د دي الله پاک وی لا یاکلون شیئا چې نه پوهېدل په څه شي باندې ولا یهتدون او نو دي لار موندونکي قرآن چا نازل کړی دی او په چا یې نازل کړی دی په نبی علیه السلام باندې چا راوړی دی جبرئیل علیه السلام راوړی دی په دې کې قرآن بارك الله پاك سويلي دي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ما نازل کري زي پازتكم پدي قرآن كي سو خبره دزاننا پدي آياتونو كي يو لفظ چولي شي يو زور زير بدلولي شي نو چطور تهو اي چراش ما سر پدي قرآن ماني كينا او دو نبي علیه السلام پا سنتو ماني ما سر كينا ادي وينا دو باباجي و دو کاکاجي كتاب كي لكلي انتاسو بغت سو آيه لا د اسلام د دایره نه وته چې قران او سنت ته نکینی دا د چا کارو دا د کافرانو کارو چې قران او سنت کې ورته وی راشه ناغي به ان موږ د خپل مشرانو اولو کان اباهم اگر که مشران دي لا یاقلون چې نه پویدل شیئا پس شی باندې ولا یهتدون او نو دی لار موندون کې نو د پیغمبر د قران او د پیغمبر لار پرې دی او خپل مشر پېښ کای هغه مشر ستا په غلطه لار باندې دی قران ورته غلط وای او نه صحیح لار موندلی تا ته به څنګه لار وښیه په خپله په غلطه و نو تا به څنګه صحیح لارې ته ورسئ یا ایها الناس ای خلکو کلوا خورئ مما فی الارض دا هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاکیزه ولا تتبعوا او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه دا شیطان چې دی لکم عدو مبین ستاسو دپاره دشمن دې ښکاره انما یامرکم دا شیطان وینا کوي تاسو ته بسو اے پاغا خبرو د شرک باندې اپکا په خبرو د شرک یعنی اقوالی شرکیا په بدای باندې والفاشا او پکارونو د شرک باندې اغا افعالی شرکیا یعنی کار د بے حیائی وان تقولو دا چوائی علی اللہ پا اللہ تعالی باندې ما لا تعلمون آغا چتا سو پین پوئی گئی و ایزا قیل لهم اتبعو او کل چویل شدیتا چتا بیداریو کئی ما انزل الله دا هغې چې نازل کړی دی الله قالو نو وایي دي بل نتبعو بل کتابیداری کو مونږه ما الفینا علی آباءنا هغه چې موندلی دي مونږ په هغې باندې خپل مشران اولو کان آباءهم اگر چې مشران دي لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په څه شي باندې ولا یهتدون او نو دي لار موندونکي پرون صرف مونږه چې کله یو مثال د سوره ابراهیم 18 نمبر آیات کې پیش کو اشتدت به الریح فی یوم عاصف دا عاصف د معنی په ځای معنی اوچا ویلې شو عاصف هغه تیز هوا نو که څوک لیکل کوي که په پاکستان کې چاته دا درس څوک پڑھاوي او لیکل تی کوي نو دا عاصف په ځای دی ویلې کې تیز هوا سیله معنی ویلې شو اوچا شنډي اپون شنډي شنډي معنی ویلې شو هغه بل ځای کې راځي عقیم هغه ته شنډي هوا ویلې شي نو د دې وجه نه دغه لفظ تصحیح میقوله که څوک لیکل کوي قرآن کې چې غلط معنی ونه لیکي چرته